بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darsa kitabu Jawami'u al-Akhbar الإمام السعدي رحمه الله تعالى تلسوما وتكفكاو في نيوما وكفكيا الحديث الخامس والعشرون حديث يشيرين نتانو قال رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم والحديث رواه البخاري ومسلم قوله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صلاته صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي الله عنه أليكوجكم توم صلى الله عليه وسلم وموجنا من زاكي akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyoswali. Mahafidha anhu sifat akahifadhi sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika masahaba waliopokea sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aliyeieleza sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mfano alivyoieleza sahaba Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu jaa anhu radhiyallahu anhu fi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yarid an ghayrihi. Anukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli yake sallu kama raaitumuni usalli. Falmizanu shar'i lis-salah an nusalliya kama salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mizani ya kisheria ya sala ni kuwa tusali كما الوصال متوم صلى الله عليه وسلم. نفتن رفيا متوم صلى الله عليه وسلم كتك صالة في بوفيل أمبابيو نواجب na vipo vingine ambavyo ni mustahab, yapendekezwa katika swala. Malik ibn al-Huwairith ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli, alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali, fara'ahu yaqifu wa yukabbiru wa yaqra'u wa yarka'u ila akhir af'ali sallallahu fi as-salah, alimuona akiwa simama katika swala akileta takbira, akisoma, akirukuu na vinginevyo katika vitendo vya swala alivyomuona akivifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vitendo vyote hivi alivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa vitendo hivi katika hukumu haviko sawa. Fatakbiratul ihram laysa hukmuha مثل حكم باقي التكبيرات في الصلاة. كمفانو تكبيرة الإحرام حكم ياكي سيساونا تكبيرا نجينا كتك صلاة مانهين نجوزو نركن من أركان الصلاة. الجلسة بين السجدتين سيساونا جلسة الاستراحة, jalsa inayojulikana kama jalsa tulistiraha, ambayo mtu hukaa baada ya rakaa ya kwanza, kwa mfano hukaa kabla ya kusimama kwenye rakaa ya pili. Fa af'alu as-salah mutafawitat al-hukm inda ahli al-'ilm, vitendo vya sala hukumu zake ni tofauti kwa wanaoviona. Ndiyo wakagawanya vitendo hivi kwa vigawanyo mbalimbali, taba'an lima warada min an-nusus al-muqassima li af'alihi sallallahu alayhi wasallam, wakiwa ni wenye kufuata nusus ambazo zagawanya vitendo vya mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala yake. وإلا فالأصل والقاعدة أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم, أصل نكوى تصلي كما ألي وصالي متون صلى الله عليه وسلم. من قوى كنا فيتين وفي صالة أمبا في مبيبي وكواني ركن ننجوز, ومنها ما هو واجب, كنا فينجين أمبا فني واجب na vingine ni mustahab. Kwa hivyo vikagawanywa, ingawa kaida ni kuwa aslan tumuige mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuswali. Qawluhu wa idha hadarat as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum, al-adhan yu'arrifuhu ahlu al-ilm bi annahu al-i'lam بدخول وقت الصلاة. علماء وكيله زمان أذانا سما أذانا معنى yake ni kule kujulishwa na kutangaziwa kuingia kwa wakati wa sala, kwa sahi umeingia wakati wa sala fulani na sahi umeingia wakati wa sala fulani, adhana ikiadhiniwa. فقوله إذا حضرت الصلاة يعني حضر وقتها, ونبفيك وكاتي وصالة, فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الفجر, صلاة الصبح إلى أذان يكوانزا وانقكي قبل وكاتي ونين وكنجي صلاة الفجر. Ama bakia ya sala ni lazima ili adhana iadhiniwe baada ya kuingia kwa wakati. Tayib, pengine mtu ataka kuswali baada ya kuwa wakati ushaingia, ushapita wakati kwa nusu saa ule wa swala, bimaana sasa yuko ndani ya nini, ndani ya wakati, sio mwanzo wa wakati. Je, aweza kuadhini? Naam, taadhini, aqimu sala, kisha aswali. Na hata akipitikiwa, kwa mfano akachukuliwa na usingizi au udhuru wowote wa kisheria, ule wakati ukapita, basi pia taadhini na kukimu na kusali, kama faala sallallahu alayhi wasallam lama nama an salati subh, kama alivyofanya Mtume sallam alipopitikiwa na usingizi salati subh. Na hii au hili tukio lina kisa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika safari, katika hadithi ya Imran ابن الحسين رضي الله عنه ثم كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتك سفار مصحابة وكيو فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم وكتنبي أوسيكم بك مشو أوسيكم قبل الفجير وكشكي سهم نهاكون أوسيكي زمتام كم سفيري كما آوي أمي سفيري أوسيكم زما كشفر كريبنا الفجير ndio yualala to usingizi bwana, sababu amechoka, na wakati ule ndio wana kibaridi kingine cha ajabu, sababu ule usiku ushatua, kila kitu kimetua kabisa. Sasa pale huo usingizi ni zaidi kumbeba mtu. Wakashukia, fama ayqadhana, asema illa harr shams, hakuna kilichotuamsha sisi masahaba pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ujoto wa jua. Wakaamka ikawa waogopa kumwamsha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasipokijua kuwa pengine huenda ikawa wahi wateremka wakati ule, sababu wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa wahi katika ndoto, na ndoto za mitume ni wahi. Wakawa waogopa kumwamsha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata yakuna huwa yastayqidh, mpaka amke mwenyewe. Umar radiyallahu anhu arda alipoamka akaona kile kilichowapata watu, wakana rajulan jadidan, Umar ajulikana ni mtu alikuwa na nguvu katika haki. فكبر ورفع صوته بالتكبير قاسم الله اكبر الله اكبر, يعني وقت الصلاه umepita na sisi bado tujaswali tumpitikiwa na usingizi, ni jambo kubwa hili. Allahu akbar. Kuna watu leo wameseti saa zao zilie baada ya alfajiri kupambauka, na maanisha baada ya jua kutoka ndio amke, kisha amka tawadha hiyo swali, na kwake ni jambo la kawaida tu, ni waswali jua likitoka kusudi. Na maulama wa hukumu swala mtu kama ni batila, hata kaiswani batila, bali kuna hukumu kali zaidi. Sheikh bin Baz rahimahullah akamhukumia kufru mtu kama huyo anayekusudia kufanya hivyo, wal iyadhu billah. Almuhim, Mtume sallam aliposikia sauti ya Umar radhiyallahu anhu arda akamka, masahaba wakaenda kumshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini huu ni udhuru wa kisheria. Faqala la dhair, irtahidu, ondokeni hapo mahali mwanzo, tuondokeni. Wakaondoka pale mahali, tembea mwendo si mrefu. Thumma nazala fadaa bilwudhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitisha maji akatawadha. Wanudhiya bisalaa fasalla binnas, kisha ikaadhiniwa wakaqimu sala, kisha akawasalisha salati alfajiri wakaswali. Kwa hivyo adhana, hata mtu akiwa amepitikiwa, ipo katika sehemu ambayo haikuadhiniwa, kama mtu yuko katika safari kwa mfano wake. Qala falyu'adhin lakum ahadukum, al-adhan la yushtaratu lahu min ash-shurut مثل ما يشترط للإمامة. أذانا مشرتياك سيك منفان ومشرتيا إمام وصالة، لكن يستحب أن يكون المؤذن ثقة، يبين كيزو أبي يلي مؤذن نمت ثقة أمينا عارفا بالأوقات متو مؤمنيف وأن يجي وأن يكتز صالة. نهي kuna wavyoni wasema ni kwa sababu ni mambo tofauti yanayomkabili muadhin na imam, mambo mawili tofauti kabisa. Hayampati muadhin yale yanayompata imam katika mambo ambayo yahitaji maahu ila fiqh wa ilm. Kuna watu wapenda sana kuswalisha jambo yani yofurahia, lakini hajui yale masuulia makubwa yaliyo pale. Sasa akija akipatikana sasa na jambo ambalo sasa lahitajika ilmu, sasa pale ndo wajua sasa hajui afanye nini pale, ndio balaa iliyoko. Afadhali adhana haina mambo mengi, waweza kosea kisha kama bana mimi naanza bana Allahu Akbar, anza tena mwanzo, basi kusha bana sinaadhini bana unaadhini. Ama suala la swala lina mambo mengi, nimesahau hiki, nimesahau kile, hukumu yake nini, sujudu sahu au niregelee rakaa ama nifanye nini, mambo mingi sana yanahitaji nini, fiqh ya sala. Qawluhu wa liya ummakum akbarukum, fi hadha alhadith amrun bi taqdimil akbar. Tizama katika hadithi hii kuna amri hapa ya kumtanguliza mkubwa. Ingawa tukirudi katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama ilivyopokewa na Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah, ikaanzwa mwanzo kabisa yule msomi anayefahamu zaidi kusoma Qur'an. فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة إلى ليتنغلي زيد كفني هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا كشموش لك يكونين عمري. كيفو هابا kule kutangulizo yule aliye na umri mkubwa katika hadithi hii, baada al-aqra wal-aqdam hijra, ni baada yule anayesoma zaidi vizuri Qur'an na mwenye fiqi, kisha hijra, kisha ndio akbaru sinnan. Wa hadha yadullu ala anna al-aqra huwa al-awla bil-imama, na hii hadithi iko wazi kuwa yule msomi zaidi wa Qur'an, mjuzi zaidi wa kusoma Qur'an, ndio ana haki na aula zaidi kuwa imam. Fayaumu alqauma aqra'uhum likitabillah, mjuzi zaidi wa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahfadhuhum wa a'lamuhum bihi, anayekihifadhi zaidi na kukijua zaidi kitabu cha Allah. Wa adhbatuhum liqira'atihi, yule ambaye amedhibiti zaidi kuisoma Qur'an. Wal aktharuna min al ulama yufassiruna al aqra bil afqa, wengi katika wanaovioni wafasiri aqra'uhum li kitabillah ay afqahuhum, yule aliyenafahamu bora zaidi ya dini. Walau kana ghayruhu akthar hifdhan lil Qur'an minhu, hata kama mwingine atakuwa amehifadhi Qur'ani zaidi kuliko yeye. Limadha? Lianna al-imam ya'ridu lahu fi salatihi umurun in lam yakun faqihan la yastati'u at-takhallus minha, sababu imamu hupatwa na mambo katika swala, kama si faqih, kama haelewi, basi hawezi kujichomoa katika yale mambo yaliyompata katika swala. Walau kana hafidhan likitabillahi azza wa jalla, hata akiwa amehifadhi Qur'an. Wangapi katika wanaohifadhi Qur'an hawaelewi chochote alichokifadhi? Huu ni msiba mwingine. Kama una mtu mashaallah aisoma Qur'an lakini haelewi chochote anachokisoma, hata hajui, na basi si kutojua tu, na kutotaka kujua, nasoma tu, naweza kumwona mtu amesema mahali sipo, atangulia mahali si ndipo, si sipo, yalla mashi, sababu hata aslan haelewi kile anachokisoma nini. Sasa ikiwa haelewi anachokisoma mwanzo, na hiyo swala pia hakuisoma, haswa vijana wengi ambao huenda katika marakiz za tahfidhu al-Qur'an, ikawa katika ile markaz hawajishughulishi isipokuwa kusomesha Qur'an peke yake peke yake. Kwa hivyo ukimwona mashaallah aweza kuwa ni mutqin katika kuhifadhi Qur'an, mashaallah hakuna kama yeye, lakini kile alichokihifadhi hakielewi, na ile swala anaoiswali pia haielewi ahkam zake, na hii ndio hatari. Hatari kwa maana hawa ndio watakaotangulizwa kesho kuwasalisha watu, watu wakidhania kuwa wazuri hao, wafahamu kile wanachokifanya, waielewa sala, na kumbe hamna chochote. Sasa likitokea jambo pale, Allahu Akbar, watu waweza kuswalishwa hapo swala za ajabu ajabu. Kwa nini? Hajui. Kwa kuna mambo yampata imamu katika sala, ikiwa si faqihi, haelewi ile sala, hawezi kujinasua hata akiwa amehifadhi Qur'an. Na ndio kaona wengi katika wanaoviona wakasema aqra'uhum likitabi wasma afqahuhu, wanaofahamu zaidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin an-nass بتقديم الأقرأ واضح، وإن كان غيره أفقه منه، حتى يكوى منجين أنا فقي زيدك لكوهيه، هي نصك واضح، كوني أقرأهم لكتاب الله، هي نصك واضح، إن قاوى، ونوافيوني وكسماني أفقه، لأن فقه الصلاة مأخوذ من السنة، كما vile هي حكم يقرأهم لكتاب الله يمشكلوا katika سنة، كذلك فقه يمشكلوا katika nini؟ katika سنة متوم صلى الله عليه وسلم. نهيني مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو كتنغليزة أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله يولى لإفاذ زيد قرآن. Lakini tuweza kutoa udhuru kuwa pengine labda wakati ule kizungumza aqra'uhum likitabillah, hafadhatu kitabillah, walikuwa talabat ilmi. Ni si kama mfano wa leo, tuweza kusema kauli ya hawa wanaoviona kusema afqahuhum yaweza kutiliwa uzito. Kwa nini? Sababu leo tumeona watu ambao wamehifadhi Qur'an hawajui kuswali. Hajui kuswali. Wala kile alichokihifadhi hakielewi, wala hana hamu ya kukielewa. Suratul Fatiha ukamwambia akueleze maana yake hajui, wala habari yana. Kwa hivyo yaonyesha wazi kwa huyu wamtanguliza yeye kwenye swala, hajui likitokea jambo huyu atasujudu sujudu sahu, ama hii ni rukun, ama hii ni katika wajibati sala, ama wewe waonaje wewe mtu aswali shahid kama alivyotueleza juzi Sheikh Abu Hashim, asalisha salatu al-Eid akasahau zile takbirati za mwanzo za Eid, za salatu al-Eid zile Allahu Akbar Allahu Akbar zile za mwanzo, akasujudu sujudu sahu. Sujudu sahu hii ni mustahab ya akhi, kia sujudu sujudu sahu kunani tena nasahau zile takbirati zile, lakini zile ni mustahabba, si wajib, si katika wajibati salah hata sujudu sujudu sahu. Yote haya yatokamana nini? Na jahali. Sasa mtu kama huyu wamtanguliza yeye kukuswalisha, hajui kutofautisha baina kwa hiki ni kitu ambacho kimependekezwa katika swala, hii ni katika wajibat as-sala, hii ni katika arkan as-sala, hamna. Na hapa ndio ipa nguvu zaidi kauli ya wale wanaoviona na kusema kuwa aswalishe anayeifahamu zaidi swala, hata kama katika hifdhi ni mchache kuliko yule mwenzake, ndio amehifadhi yule mwenzake. Wakati ule wakihifadhi masahaba wachukuliwa ni ulama, kwa sababu waelewa kile wanachokihifadhi, na ndio maana wakao ito qurra, qurra as-sahaba ni ulama as-sahaba, amthal ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay ibn Ka'b na wengineo katika masahaba mtume صلى الله عليه وسلم, wakichukuliwa ni ulama kwa sababu walikuwa ni watu wa lugha ya Kiarabu, waelewa kile walichokihifadhi. Tayib, kuna kipande katika hadithi ya sema wali ya ummakum akbarukum. Sasa vipi hii na ile nyingine sema ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah? Wanaovioni wana maelezo katika hili kuwa kwa nini hapa katika hadithi ile imesema aqra'uhum likitabillah, na hapa Mtume صلى الله عليه وسلم asema wali ummakum akrabu akbarukum, sema bi anna taqdim bis sinni mahalluhu idha stawa alhadiruna lis salati fi alqira'ah. Mahali pa kuangalia umri ni ikiwa wale waliohudhuria kwa ajili ya sala wote wamesawazishwa au wako sawa katika kisomo cha Qur'an. Ikiwa ni kuhifadhi kwa mfano watu wote wale waliohudhuria pale kwa mfano wamehifadhi Qur'an, sasa wako sawa katika qiraa, hapa ndio wakatatangulizwa yule mwenye nini umri mkubwa zaidi. Na huu ndio ufahamu wa hiki kisa, maanake aslan hii hadithi kuna kisa nyuma yake. Malik ibn al-Huwairith walikwenda pamoja na wenzake katika kabila lake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wafid. Kwa hivyo aslamu wa hajaru ma'an, walisilimu pamoja, wakafanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa pamoja. Kwa hivyo hizo mbili tayari ziweke kando, aqdamuhum silman, wote wamesilimu wakati mmoja, aqdamuhum hijra, wote wamefanya hijra wakati mmoja, zishaondoka hizo kwa hawa vijana walikuwa wakati ule, Malik ibn Huwairith na wenzake. Wasahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam walazamuhu, wakasuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakalazimiana naye pamoja, wastawau fil akhdhi anhu. Kwa hivyo katika kuchukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilmu wakawa wako sawa. Kwa hivyo katika fiqh pia wako sawa, katika Qur'an pia watakuwa wako sawa. Kwa hivyo tumeona hiki kisa biainiha kina hukumu tofauti. Falam yabqa mimma yuqaddamu bihi illa as-sin. Kwa hivyo hapa haikubakia kwa hawa kile ambacho watatangulizwa mmoja juu ya wenzake isipokuwa nini? Umri. Unafahamu nafikiri? Hakadha qala al-ulama. Ulama wakaeleza kwa nini Mtume صلى الله عليه وسلم hapa akasema wali ya ummakum akbarukum, kwa sababu ya vile vigezo vingine vile vya mwanzo vyote wako sawa. Ndiyo maana hapa ikatajwa akbarukum, yule mkubwa kati yenu nyinyi. Kwa hivyo walikuwa karibiana katika qiraa, katika ilmu. Ndiyo maana Mtume صلى الله عليه وسلم katika hili akamtanguliza yule aliyemkubwa kiumri kuliko wenzake. Wallahu ta'ala a'lam. Na sharia takatufahamu pia imeweka miza kwa yule ambaye ana ukubwa katika umri, amepewa mambo ambayo yamhusu yeye. Waqaddamahu fi mawatin, umri wazingatiwa kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuja wale wanaotaka kumshtakia kuhusu ndugu yao aliyouawa, na wao ni ndugu wawili, akataka kuzungumza yule mdogo, qala kabbir kabbir, anze kuzungumza yule ambaye ni mkubwa. Kwa katika masala yetu haya tunayozungumza ya ummul akbar, ikiwa katika yale mengine wako nini, wako sawa. Tumeelewana? والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.